ایک جگہ رکھ دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اجتماع. سمجھ گئے؟ چیزیں مختلف جگہوں پر پڑی ہوئی ہوں الگ الگ، ان سب کو ان کی جگہوں سے اٹھا کر ایک جگہ رکھ دیا جائے تو اس عمل کو اجتماع کہتے ہیں، جس کا عین ضد انتشار ہے. پھیلی ہوئی تھی نا، اسکیٹرڈ تھی، ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا. اور ان جمع کی ہوئی چیزوں کو اگر ایک دم ملا دیا جائے، جوڑ دیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں اتحاد. ملا دیا اور اس طرح ملایا جائے کہ جس کا جہاں پر موجود رہنا موضوع اور مناسب ہو، ایسے عمل کو عمل ائتلاف بولتے ہیں. اور وہی لفظ قرآن حکیم نے استعمال فرمایا ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. ایک تو بکھری ہوئی چیز ایک جگہ جمع ہو جائے، دوسرے آپس میں جوڑ دیا جائے، اور ایٹ رینڈم نہ جوڑا جائے، بلکہ جو چیز جہاں موضوع اور مناسب ہے اس کو جوڑتے وقت وہیں رکھا جائے، تو اس کو کہتے ہیں ائتلاف. سکی آیت کریمہ میں ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یہ تو رہا اجتماع، جس کا عین ضد انتشار ہے، اس کا مفہوم، اتحاد کا مفہوم اور ائتلاف کا مفہوم. اتحاد کی اہمیت سے کون واقف نہیں ہے؟ سعدی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے گلستہ، اس کے ساتویں باب میں ایک شعر ہے، قطر علی قطر اذا اتفقت نہر، و نہر الی نہر اذا استمعت بحر. کہ قطرہ قطرہ جب مل جاتا ہے تو دریا بن جاتا ہے، قطرہ قطرہ ملے تو نہر بن جاتی، اور نہریں مل جائیں تو دریا بن جاتی. کیا معلوم ہوا؟ کہ دریا نام ہے بہت سارے پانی کے قطروں کے مجموعے کا، اجتماع کا. اگر تمام قطروں کو الگ الگ کر دیا جائے تو دریا کا وجود ختم ہو جائے. دریا نام ہے پانی کے بے شمار قطرات کے اجتماع کا، پانی کے بہت سارے قطرات، بے شمار قطرات، لا تعداد قطرات جب اکٹھا ہوتے ہیں تو دریا بن جاتا ہے. اب بتائیے، انہی قطرات کو اگر الگ الگ کر دیا جائے تو دریا کا وجود ختم ہو جائے. الگ الگ رہے تو کوئی اہمیت نہیں ہے، قطرے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور یہی قطرے اگر جمع ہو جائے تو دریا بن جاتا ہے. اور شریعت مطہرہ میں اہمیت اجتماع کی ہے، نہ کہ انفراد. اقبال نے کہا ہے، بڑی اچھی بات کہی ہے، کہتا ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. قطرات کو نکال لیا جائے، الگ الگ کر دیا جائے، دریا کا وجود ختم ہو جائے گا. اور جگہ جگہ قرآن حکیم سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے، سب سے بڑی دعا کی، اس سے بڑی دعا اور کوئی نہیں ہو سکتی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اس پر زندگی بھر استقامت عطا فرما. یہ جو دعا ہے سورہ فاتحہ میں ہے. اگر امام کے پیچھے ہیں آپ تو بھی آپ کو پڑھنا ہے، امام ہے اسے بھی پڑھنا ہے، امام کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ رہے تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم، اکیلے پڑھ رہا ہو تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے. اور جب پڑھے گا اکیلا تو کیا بولے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم. جماعت کے ساتھ رہے گا تو بولے گا اہدنا الصراط المستقیم. اور اہدنا یہ جمع ہے، نا کا جو صیغہ ہے ضمیر جو ہے وہ متکلم جمع کی ہے، جمع متکلم کی ہے، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی. سوال یہ ہے کہ جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، اکیلا پڑھ رہا ہو تو اسے اہدنی بولنا چاہیے نا، مجھے ہدایت دے صراط مستقیم کی. لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ اکیلے بھی پڑھے تب بھی اسے یہی بولنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انفراد کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں، اہمیت اگر ہے تو صرف اور صرف اجتماعیت کی. حیرت انگیز بات ہے کہ اکیلا پڑھ رہا ہے تب بھی جمع ہی کی ضمیر استعمال کرنی ہے اس کو، نہ کہ واحد کی ضمیر. اہدنا الصراط المستقیم. آپ نے دعا دیکھ لیا، اس کے بعد نماز کے اوپر آتے ہیں. نمازیں با جماعت کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث تو ہر مسلمان نے سنی ہوگی، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اذان سننے کے بعد بلا ضرورت بلا وجہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ مصلی پر کسی آدمی کو کھڑا کروں اور کسی شخص کو جنگل سے لکڑیاں لانے کے لیے بھیجوں اور وہ لکڑیاں میں اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کے گھروں پر رکھ کر ان کے ساتھ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سننے کے بعد بلا ضرورت گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا منفرد کی نماز نہیں ہوتی؟ تنہا اگر نماز پڑھے تو ہو جاتی ہے، لیکن اجتماعیت کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے نماز با جماعت کو انتہائی اہم قرار دیا گیا. آگے بڑھیے، اجتماعیت کے لیے ایک بڑی پیاری دلیل آپ کے ذہنوں کے اور دلوں کے حوالے، کہ ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے جس دن کو ہم جمعہ کا دن کہتے ہیں، اللہ تعالی نے اس دن ظہر کی نماز کو آدھا کر دیا ہے، اس کی جگہ پر آدھی نماز کے مقابلے میں خطبہ رکھ دیا ہے. کہ جو لوگ پانچوں وقت نماز میں حاضر نہ ہو سکے، کم سے کم ہفتے میں پوری بستی حاضر ہو جائے، گویا جمعہ کا دن بھی اجتماعیت کا ایک بڑا زبردست مظہر ہے. اس کے بعد ہم رمضان کے روزوں پر نگاہ ڈالتے ہیں، تو کیا یہ حکم ہے کہ کوئی آدمی کسی مہینے میں روزہ رکھ لے، کوئی آدمی کسی مہینے میں روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے ایک ہی مہینہ مقرر کیا گیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ، اسی میں قرآن حکیم کا نزول ہوا، اسی میں تمہیں روزے رکھنے ہیں. ایک نقطہ اور بتاؤں کہ سارے لوگ جب ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو ایک مومن کے روزے سے دوسرے مومن کو فائدہ پہنچتا ہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی اور نفسیاتی بھی، یہ ہے اتحاد کی برکت. لے کر جاؤ یہ نقطہ کہ اگر ایک آدمی اکیلا روزہ رکھ رہا ہو پورے معاشرے میں پورے گاؤں میں پریشان ہو جائے گا، روزہ اس کے اوپر بہت بھاری پڑے گا، لیکن سب ساتھ میں روزہ رکھ رہے ہوں تو کسی مسلمان کو روزہ بھاری نہیں پڑتا، بھاری نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک مومن کی نیکی سے دوسرے مومن کو فائدہ پہنچتا ہے، نفسیاتی، جسمانی، روحانی، گویا اجتماع میں فائدہ ہے جسمانی، اجتماع میں فائدہ ہے روحانی، اجتماع میں فائدہ ہے نفسیاتی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی مہینہ روزوں کے لیے مقرر فرمایا، یہاں تک کہ اس کی فضیلت کا حال یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ جان پوچھ کر کے بلا عذر چھوڑ دے تو زندگی بھر اگر روزہ رکھے تو اس رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ میں پوچھتا ہوں وجہ وہی ہے، اجتماعیت کی شان نہیں رہ گئی نا۔ اب میں کیا بتاؤں، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اجتماعیت کی شان کو اجاگر کر سکوں، صرف ہنٹس دے رہا ہوں، آپ ہنٹس کے اوپر بحث کو جتنا چاہے پھیلا لیں۔ تو ہماری نماز اجتماعیت کا مظہر، اس سے پہلے ہماری دعا جانتے ہیں، عقیدہ کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ، گویا ہمارا عقیدہ اجتماعی۔ سارے مومن توحید کے اوپر کار بند رہے، توحید سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا عقیدہ اجتماعی، ہماری دعا اجتماعی، ہماری سب سے بڑی عبادت نماز اجتماعی، ہمارا سب سے بڑا مہینہ، افضل مہینہ، روزوں کا مہینہ رمضان، یہ اجتماعیت کا مہینہ، اجتماعیت کا مظہر۔ زکات کسے کہتے ہیں؟ یہی نا کہ تمام امیروں سے مال لیا جائے اور غریبوں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے، گویا زکات میں بھی اجتماعیت کی شان نمایاں ہے۔ آج تو زکات کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، پہلے خلیفت المسلمین کے پاس زکات پہنچ جایا کرتی تھی، خلیفت المسلمین زکات وصول کر لیا کرتا تھا اور پھر اس کے قلم روح کے اندر، اس کے پورے سلطنت کے اندر کوئی بھوکا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو زکات بھی ہماری اجتماعیت کا مظہر ہے۔ آگے بڑھئے، حج، ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر بلاتا ہے، ویسے اس کے جتنی بھی مساجد ہیں سب اس کا گھر ہے، اس میں سارے لوگ جمع ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک بار زندگی میں صاحب نصاب کو مکہ بلاتا ہے، یہاں آ جاؤ میرے پاس۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ اور میں آپ کے حوالے کروں، مسجد حرام میں نماز پڑھ لے، رمی جمار کر لے، مزدلفہ میں ٹھہر لے، بے شمار نمازیں پڑھ لے حرم میں، اگر عرفات میں نہ ٹھہرے تو متفقہ فتویٰ ہے یہ علماء کا کہ اس کا حج نہیں ہوا۔ حرم میں نمازیں پڑھ لے رہا ہے، بہت ساری نمازیں پڑھ لی، مدینہ بھی جا رہا ہے، مسجد نبوی میں بھی نمازیں پڑھ رہا ہے، مزدلفہ بھی جا رہا ہے، منا میں جا رہا ہے، قربانیاں کر رہا ہے، لیکن اگر عرفات میں جمع نہیں ہو رہا ہے تو اس کا حج نہیں ہوا۔ اس پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو ابھی آپ نے پڑھ لیا، پھر بعد میں آ کر کے آپ نے پڑھ لیا، لیکن عرفات وہ میدان ہے جہاں ایک ساتھ تمام حاجیوں کو پہنچنا ہے، کوئی حاجی اگر پیچھے رہ گیا اس کا حج نہیں ہوا، سارے حاجی چاہے 20 لاکھ ہو چاہے 25 لاکھ ہو چاہے 30 لاکھ ہو، سارے حاجیوں کا بیک وقت ایک میدان کے اندر حاضر ہونا ضروری ہے. اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفت، حج نام ہے وقوف عرفہ کا، عرفات میں اگر نہیں ٹھہرا تو اس کا حج ہی نہیں ہوا. گویا ہماری اجتماعیت کا ایک مظہر حج بھی ہے. تو اسلام کی جو پانچ بنیادیں ہیں، ان پانچ بنیادوں کے اوپر اگر گہری نظر ڈالیں تو پتہ یہ چلے گا کہ سارے کے سارے اجتماعیت کے مسائل، ہر ایک اجتماعیت کا مسائل. میں نے کہیں ایک قول پڑھا تھا کسی فلاسفر کا، ریگستان میں ریت کے ذروں کو ہوائیں جس طرف چاہیں اڑا کر لے جاتی ہیں، لیکن یہی ریت کے ذرے باہم مل کر پہاڑ بن جائے، چٹان بن جائے، تو ہوا تو کیا بڑے سے بڑا طوفان اس چٹان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا. اور چٹان کسے کہتے ہیں؟ ریت کے بہت سارے ذرات کے مجموعے کو کہتے ہیں. بہت سارے ریت کے ذرات باہم مل جاتے ہیں اور ایک خاص تعامل سے چٹان بن جاتی ہے. تو اگر ریت کے ذرے بکھرے ہوئے ہوں تو ہواؤں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، ہوائیں جس طرف چاہے اڑا کر لے جاتی ہیں. لیکن اگر یہی بکھرے ہوئے ریت کے ذرے باہم مل کر کے چٹان بن جائے تو ہوا تو کیا بڑے سے بڑا طوفان بھی اپنی جگہ سے انہیں نہیں ہٹا سکتا. اور آپ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، جو پتا درخت سے جڑا رہتا ہے، درخت سے جڑا رہتا ہے، بارش آتی ہے پتے کا منہ دھلا کر چلی جاتی ہے، ہوائیں آتی ہیں پتوں کو جھولا جھولا کر چلی جاتی ہے، لیکن یہی پتا اگر شاخ سے الگ ہو جائے ہوا کے رحم و کرم پہ ہو جاتا ہے. بتاؤ، ایک رائی ہے، چرواہا ہے، ایک ریوڑ لے کر کے بکریوں کا یا بھیڑوں کا جا رہا ہے. اگر رائی کی نگاہ بچا کر کے کوئی بکری یا بھیڑ ریوڑ سے اور گلے سے الگ ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ ہمیشہ ماری سے خطر میں ہے. کبھی بھی بھیڑیا اس کا ٹیٹوا دبا سکتا ہے. جب تک وہ اجتماعیت کے گھیرے میں ہے تب تک بھیڑیوں کی مجال نہیں کہ وہ ریوڑ میں گھس سکے. جیسے ہی بھیڑ ریوڑ سے باہر نکلی بھیڑیا اسے پکڑ لیتا. یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو اجتماعیت کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کی عظمت کو واضح کرتی ہیں. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. شریعت متحرہ میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ آئیے ذرا ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں. پہلے حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرضى لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا فیرضى لکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ویکرہ لکم قیل وقال وکثرت السوال وإضاعة المال. رواہ مسلم فی کتاب الاقضیہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاقضیہ میں لائے جہاں فیصلوں کا بیان ہے، وہاں پر یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میں نے من وان وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیے. حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو تین چیزیں پسند ہیں اور تین چیزیں ناپسند ہیں. تین چیزوں سے وہ راضی ہوتا ہے اور تین چیزیں اسے ناگوار ہوتی ہیں. وہ تین چیزیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ پہلی چیز ان تعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، توحید کو مضبوطی سے پکڑو. ولا تشرکوا به شیئا، دوسری چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. دو، تیسرے وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ آپس میں تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے فرقے نہ ہو جاؤ. گویا اللہ کو پہلی چیز پسند ہے اپنی عبادت، دوسری یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، تیسرے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ. گویا اللہ کی پسندیدہ شے اتفاق اور اتحاد ہے، اس کے بالمقابل اللہ کو ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ انتشار ہے. تو تین چیزیں اللہ کو بہت پسند ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، فرقہ فرقہ آدمی نہ ہو. یہ تین چیزیں ہوئی. تین چیزیں ناپسند کیا ہے؟ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَال. قِيلَ وَقَال کا مطلب سمجھو کیا ہوتا ہے؟ قِيلَ وَقَال فضول قسم کے سوالات، فضول قسم کے جوابات. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے جاہل، کہتے ہیں آج مولوی صاحب کو پیک کر دیا ہم نے. ارے پیک کر دیا مولوی صاحب؟ بولے ایسا سوال کا جواب ہی نہیں دے سکے. تیرا سوال یہ جا رہا ہوگا کہ مولوی صاحب نے تیرے سوال کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا، تیرا سوال اس قابل نہیں تھا کہ اس کا جواب دیا جائے. بہت سارے سوالات قرآن حکیم میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، جواب ہی نہیں دیا. اس کا مطلب یہ کہ یہ سوال اتنا بدبختانہ ہے اور اتنا غیر اہم ہے کہ اس کے جواب دیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو قیل و قال، آدمی سوال کرے برائے سوال، عمل کے لیے نہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس طریقے کا میلان رکھتے ہیں، یہ رجحان ہے کہ بس عالم سے کسی بھی طریقے کا سوال کرو، سوال برائے سوال، اس پر عمل کرنا نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب نبی سے کوئی سوال کرتے تھے تو وہ سوال برائے سوال نہیں ہوتا تھا، سوال برائے عمل ہوتا تھا، سوال برائے علم ہوتا تھا. ہم لوگوں کا سوال سوال برائے سوال ہوتا، ہم کو عمل کرنا نہیں ہوتا اور علم بھی مقصود نہیں ہوتا، صرف سامنے والوں کو مرغوب کرنا یا مولوی صاحب کو پیک کرنا مقصد ہوتا ہے. مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، جنت کا بیان تھا، مولانا نے آیت پیش کی تھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو تمہارے دل چاہیں گے. بات ختم ہو گئی تھی، سوال کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی دل چاہے گا جنت میں سب ملے گا. سامعین میں سے ایک جاہل کھڑا ہوتا ہے، مولوی صاحب یہاں رکیا، رک گئے، کہا کہ یہاں ایک سوال ہے. بولے کیا سوال ہے؟ بولے جنت میں ساری چیزیں ملیں. بولے ہاں ملیں. بولے جنت میں حقہ بھی ملے؟ حقہ بھی نہ دو، حقہ بھی نہ دو، کہتا نا حقہ ملے. مولوی صاحب کیا جواب دے رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے یہ جواب دیا کہ قیل و قال ہے، قیل و قال کا جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ انہوں نے دیا، کہا کہ حقہ بھی ملے گا جنت میں، مگر حقے میں آگ کی ضرورت پڑتی ہے، آگ تو جنت میں ہے نہیں، جہنم سے لانی پڑے گی حقے کو جلانے. وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. تین چیزیں اللہ کو پسند، اس کی عبادت کی جائے، صرف اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، فرقہ فرقہ نہ ہو. تین چیزیں نہ پسند ہیں، قیل وقال، کثرت سوال، بہت زیادہ سوالات کرنا بھی اللہ کو ناپسندیدہ. تیسرے مال کو ضائع کر دینا، جیسے آج کا مسلمان کرتا ہے، شادیوں میں، بیاہ میں، دیگر مواقع کے اوپر، دیگر تقاریب کے اندر اپنی شان، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے بے تحاشا خرچ کرتا ہے. اور اس بے تحاشا خرچ کرنے میں قرآن و سنت کے کتنے تقاضے پامال ہوتے ہیں، اور کتنے تقاضوں کو قرآن و سنت کے وہ بے دردی سے پامال کرتا چلا جاتا ہے، اس کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا، اسے ایسی کوئی فکر ہوتی. اور اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں تو 10 روپیہ نہیں نکلتا اس کی جیب سے. تو تین چیزیں رکھ پسند، قیل و قال، بہت زیادہ سوال، کثرت سوال، تیسرے اضاعت المال. ثابت اس حدیث پاک سے یہ کرنا ہے کہ اللہ کو محبوب ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر کے مضبوطی سے تھام لو، فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ. گویا کہ متحد رہنا یہ اللہ کو پسند ہے، فرقہ فرقہ ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقے فرقے کر دیا، فرقوں میں بانٹ دیا، جیسے آج بٹے ہوئے ہیں، کوئی اپنے آپ کو قادیانی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو فلا کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو فلا کہتا ہے، پر جناب علی فرقوں میں بٹ گئے ہیں سب مسلمان۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، فرقوں میں بانٹ دیا، وہ کانو شیا اور شیعہ ہو گئے۔ یہاں شیعہ کا مطلب وہ ایک فرقہ نہیں، شیعتن کی جمع، شیعہ ٹکڑے ٹکڑے، جماعت جماعت ہو گئے، شیعہ مانے جماعت، شیعتن کی جمع شیعہ یعنی جماعت جماعت ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گرو گرو ہو گئے۔ لست منہم فی شے، اے ہمارے رسول آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، اللہ اکبر، یہ آیت ہی ڈرانے کے لیے کافی ہے کہ جو لوگ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں، فرقوں فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں، رسول کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ لست منہم فی شے، ان لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر تین عذابات ذکر فرمائے، پہلے وہ آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر اوپر سے عذاب بھیج دے، تمہارے اوپر نیچے سے عذاب بھیج دے، دو عذاب، آسمانی عذاب، زلزلے آ جائے، بارش روک لی جائے، یا اتنی بارش ہو کہ سیلاب میں بستیوں کی بستیاں بہ جائے، تو آسمان سے عذاب نازل کر دے۔ زمین سے عذاب نازل کرنے کا مطلب کہ تمہارا جینا دوبھر کر دیا جائے، تمہارے اوپر ظلم کرنے والے مسلط کر دیے جائے، تمہارا جینا حرام ہو جائے، تو زمین سے تمہارے اوپر، نیچے سے تمہارے اوپر عذاب ڈال دے۔ تیسرا عذاب دیکھے، او یلبسکم شیعا، تم کو فرقوں میں بانٹ کر کے بعض کو اس تفرقہ اندازی سے بعض کو مزہ چکھا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرقہ بندی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے، ایک آسمانی عذاب، ایک زمینی عذاب، اور ایک فرقہ بندی کے عذاب۔ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اختلاف یہ رحمت ہے؟ یہاں تو آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین عذابات کا تذکرہ فرمایا ہے، اس میں ایک عذاب اختلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اختلاف عذاب ہے، یہ کہتے ہیں اختلاف رحمت ہے، بتائیے کون صحیح بول رہا، قرآن بول رہا ہے یہ بول رہا مولوی؟ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو تین آیتیں پڑھی ہیں، اب آئیے ذرا اس پر بحث کر لیتے پھر آگے بڑھتے۔ عام طور پر مقرر جب تقریر شروع کرتا ہے تو یہاں سے آیت کریمہ کا آغاز کرتا ہے، یوں پڑھتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، حالانکہ اوپر سے پڑھنا چاہیے، اوپر سے پڑھنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اب اس کے بعد پڑھو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ بڑی عجیب آیتیں ہیں دونوں۔ بتایا گیا کہ مسلمانوں میں اتحاد کیسے پیدا ہو، مسلمانوں میں اتحاد کیسے پیدا ہو، اس کے لیے دو شرطیں ہیں، یہاں بتائیے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ پہلی بنیاد اتفاق کی، اتفاق و اتحاد کی، اللہ کا ڈر، اور صرف اللہ کا ڈر کافی نہیں، جیسا اس کو ڈرنے کا حق ہے، پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو تقویٰ اور اعتصام بحبل اللہ، اگر یہ دو چیزیں ہو جائے تو ولا تفرقوا، پھر تم فرقوں میں نہیں بٹو گے۔ گویا کہ تقویٰ اور اعتصام باللہ کا نتیجہ ہے ولا تفرقوا، ہم لوگ ملا دیتے ہیں اس کو، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ملا دیتے ہیں، ملانا نہیں چاہیے، بلکہ تقویٰ جو جو پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور دوسری آیت واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہ دو شرطیں ہیں اتفاق کی، ایک تو تقوی اور دوسرے اعتصام بحبل اللہ، اگر یہ دو شرطیں پائی جائے تو ولا تفرقوا، تو تم فرقوں میں نہیں بٹو گے. اس کا مطلب یہ ہوا، ایک تو اللہ کا ڈر نہیں ہے اور دوسرے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے کا میلان نہیں ہے، رجحان نہیں ہے. جب تک یہ دونوں چیزیں مفقود رہیں گی اختلاف باقی رہے گا، یہ دونوں چیزیں زندگی میں آ جائیں اتفاق خود بخود ہو جائے گا. آگے اتحاد اور ائتلاف کی ضرورتیں اور اس کے فوائد، اس کی برکتیں بیان کی گئی ہیں، اور اختلاف اور تفرقہ اندازی کی شناعتوں پر، اس کی قباحتوں پر روشنی ڈالی گئی. فرماتے دیکھیں وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت، گویا کہ اتحاد اللہ کی نعمت، اتحاد کو یا نعمت آ گیا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا. تو گویا اتحاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، پہلی چیز. اور اس کے مقابل میں اختلاف کی شناعت اور قباحت کیا بتایا گیا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڈھے پر، کرارے پر کھڑے ہوئے تھے. کرارا سمجھتے کیسے بولتے، ندی کا پانی نیچے سے زمین کو کاٹ دے اور اوپر جو حصہ بودا اور کمزور بے سہارے کے بیسلس کھڑا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں کرارا اردو کے اندر، اور عربی میں اسے شفا بولتے. وہ کنتم علی شفا حفرت من النار، آگ کے گڈھے کے کرارے پر کھڑے ہوئے ہو، یعنی نیچے آگ جل رہی ہے، نیچے گڈھا ہے، گڈھے کے اندر بہت خوفناک آگ جل رہی ہے اور اوپر ایک کرارا ہے، بودا بیس لیس. اب بتائیے کوئی آدمی اس کرارے کے اوپر کھڑا ہو جائے تو یہ کرارا جو بیس لیس ہے، بودا اور کمزور ہے، اس کو سہار سکے گا؟ اس کو لے کر کے آگ کے گڈھے میں گر پڑے گا. گویا اللہ تعالی نے یہاں اتحاد اور اتفاق کو اپنی نعمت فرمایا ہے اور اختلاف کو آگ سے تعبیر فرمایا ہے. کیوں آگ سے کیوں تعبیر فرمایا؟ اس لیے کہ اگر کوئی اور حادثہ ہو جائے تو اس میں کچھ بچنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن اگر آگ لگ جائے تو کچھ نہیں بچتا ہے. اللہ اکبر. اختلاف آگ ہے، یہ اگر آ جائے کہیں کسی سوسائٹی میں، کسی امت میں، تو آگ کا کام کرتی ہے جنگل کی آگ کی طرح، کچھ بچتا نہیں ہے. اور آج کچھ بچا نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، اور اس کی بنیادی وجہ یہی آپسی اختلاف ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں آگ کا گڈھا کہا ہے، آگ سے تعبیر کیا ہے. تو اختلاف آگ ہے، خوفناک آگ، اس کے مقابلے میں اتحاد اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت. اور آیت کریمہ کا جہاں اختتام ہوا ہے وہ لفظ بھی قابل غور ہے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو آدمی اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم کو چھوڑ کر کے اختلاف کے پلیٹ فارم پہ چلا جاتا ہے، اس کی ہدایت معرض خطر میں ہے. وہ نظر ثانی کرے میری زندگی میں ہدایت ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ آیت کریمہ کا اختتام تحتدون کے لفظ پر ہوا ہے، گویا کہ اتفاق اور اتحاد کی دو بنیادیں بتائی گئیں. تفرقہ اندازی ہے، بچنے کے لیے دو اصول بتائے گئے، ایک اللہ کا تقوی، جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، دوسرا اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، دو چیزیں. اچھا تیسری آیت میں کیا فلسفہ بیان کیا گیا؟ تیسری آیت میں نے اس وجہ سے پڑھی کہ تیسری آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اعتصام بحبل اللہ کی زندگی اور تقوی کی زندگی کیا ہے، یہ دونوں باقی کب رہیں گے، زندہ کب رہیں گے معاشرے میں؟ جب وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے جماعت ہو جو برابر تقوی کی دعوت دیتی رہے، قرآن و حدیث بیان کرتی رہے، نہیں تو لوگ بھول جایا کرتے ہیں باتوں کو. باقاعدہ ایک گروہ ہو، ایک جماعت ہو جو برابر تقوی کی اہمیت بتاتی رہے، وہ جماعت برابر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہے تاکہ لوگوں کے اندر بیداری رہے. کہتے ہیں جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں، تو کون بولتا ہے جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے؟ اس سے ہماری اجتماعی زندگی کے اندر بیداری نظر آتی ہے کہ کتنے ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں، کتنے بیدار ہیں. آپ دنیا کی قومیں دیکھو کس طریقے سے اپنے اجتماعیت کا مظاہرہ کرتی ہیں اور کس طرح پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنی زندگی ہے. اور یاد رکھو کہ وہی چیز صفحہ ہستی پر باقی رہتی ہے اور اپنے آپ کو باقی رکھ پاتی ہے جو زندگی کی حقیقتوں سے روشناس ہو، جس کے اندر زندگی ہو، جس کے اندر روح ہو. جس کے اندر سے زندگی ختم ہو جائے، جس کے اندر سے روح ختم ہو جائے، صفحہ ہستی پر اس کا باقی رہنا محال ہوتا ہے. لہذا اس تقویٰ کو اور احتسام بحبل اللہ کی زندگی کے لیے دائیوں کا وجود ضروری ہے. لہذا تیسری آیت کا پہلی دو آیتوں سے بہت گہرا ربط ہے. آیات کریمہ میں بھی بڑا گہرا ربط ہوا کرتا ہے، لیکن نگاہ چاہیے نا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تاکہ بتایا جاتا رہے ان دائیوں کے ذریعے کہ تقویٰ کیا ہے، بتایا جاتا رہے کہ قرآن اور حدیث کی عظمت کیا ہے اور تفرقہ اندازی کی مضرتیں کیا ہے، ان کے نقصانات کیا ہے، اس میں خسران کتنا ہے. تو ہم نے اتحاد کی برکتیں واضح کی اور اختلاف کی شناختیں واضح کی. بعض لوگ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اختلاف کا کیا ہے، اختلاف تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا. اللہ، یعنی جس دلدل میں گندگی کے تم پھنسے ہوئے ہو اسی دلدل میں صحابہ کرام کو بھی کھینچنے کے چکر میں ہو، تمہاری عقلوں کے اوپر افسوس ہوتا ہے. یہ تم جیسا اختلاف صحابہ کرام کے درمیان تھا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف کیسا تھا، وہ بتاتا ہوں میں. پہلے اختلاف کی نوعیت بتاتا ہوں. نوعیت صحابہ کرام کو اگر کوئی حدیث کسی مسئلے کے بارے میں نہیں ملتی تھی، زندگی کا کوئی مسئلہ پیش آیا، قرآن میں صراحت کے ساتھ نظر نہیں آیا، حدیث میں صراحت کے ساتھ وہ مسئلہ نہیں ملا، اس مسئلے کا جواب نہیں ملا، تو صحابہ کرام اجتہاد کرتے تھے لیکن ڈر ڈر کر کے. آج تو پورا کا پورا ٹولہ اصول اور ضوابط اور قواعد بنا کر کے بلا وجہ کے مسئلے نکالتا ہے اور اس کو فقہ کا نام دیتا ہے. اور اس فقہ تب بھی اجتہاد کرتے ہوئے ڈرتے تھے، اس لیے کہ ان کے سامنے ہمیشہ ایک حدیث رہتی تھی. وہ حدیث سناتا ہوں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عنی ولو آیا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار. رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الانبیاء میں لائے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے تبلیغ. اور بات ہے، اللہ اکبر، سارا اختلاف یہی ہے. دیکھیے اللہ کے رسول کیا فرمایا، ہم اس بات کو، اس حدیث کو توجہ کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ نہیں دیکھتے. اس میں نبی نے کیا بات بتائی ہے، اب میں شرح کروں تو پورا وقت لگ جائے گا اسی حدیث کی شرح میں. میں صرف ہنٹس دیتا ہوں. دیکھو، بلغو، پہنچاؤ، یہ تمہارا فریضہ ہے، انفرادی اور اجتماعی دونوں، برابر، اجتماعی اور انفرادی فریضہ ہے. کیا پہنچانا ہے؟ ولو آیتن، ابھی انی چھوڑ دو، ولو آیتن، قرآن کی ایک آیت معلوم ہو، نبی کریم کی کوئی حدیث معلوم ہو، ایک بات بھی معلوم ہو قرآن اور حدیث کی، تو پہنچاؤ. یہ بات معلوم ہوئی. اچھا، انی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ انی میری طرف سے، امام کی طرف سے والی بات نہیں، پیر کی طرف سے جو بات ہوگی وہ نہیں پہنچائی جائے گی. دنیا کے کسی انسان کی بات کی تبلیغ نہیں ہوگی. تبلیغ کس کی ہوگی؟ انی، بلغو انی. انی کا لفظ چھوڑ جاتے ہیں سارا مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. انی یہ قابل غور ہے، تبلیغ کرو میری طرف سے. انی جان ہے اس حدیث پاک کی، انی نکال دو. تو یعنی نبی کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو نبی نے نہیں کہی ہے، وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. بتائیے اس وعید کو سننے کے بعد کوئی صحابی جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہوتا تھا بھلا ایسے ضوابط اور اصول بنا کر کے مسئلے نکالتا پھرتا اور فتح کے نام سے اس کو بنا کر کے کتابی شکل دے دیتا؟ پتا نہیں ایسا نہیں کرتا. اگر ضرورت بھی پڑتی تھی تو بہت ڈر ڈر کر کے اجتہاد کرتے تھے. نوٹ کرو, صحابہ کرام کو اگر کوئی مسئلہ زندگی کا قرآن اور حدیث میں صریح نہیں ملتا تھا تو اجتہاد کرتے تھے مگر ڈر کر, بہت احتیاط کے ساتھ, ویری کیئرفلی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے یہ حدیث تھی, وہ من کذب علی متعمدن, جان بوجھ کر کے جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. بتائیے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے صحابہ کرام, بھلا اجتہاد اور قیاس ایٹ رینڈم کرتے رہتے بلا وجہ؟ بہت ڈر ڈر کر کرتے تھے. پہلے نوٹ کرو, صحابہ کرام اجتہاد بھی کرتے تھے مجبوری میں لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ, پہلا نقطہ. دوسرا, اگر حدیث آ جاتی تو اپنے اس اجتہاد سے فوراً رجوع کر لیتے. جی واقعہ بیان کروں, مشہور بخاری میں بھی مسلم واقعہ کہ ایک صاحب نے خلوت صحیحہ سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, مہر متعین نہیں. میں کیا بولا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک لڑکے کی شادی ایک لڑکی سے ہوئی, اب اتنا کھول کر بیان کرنا پڑتا ہے. اب وہ میں نے اپنے انداز میں بات کہی تھی. اب دیکھو, ایک لڑکے کی شادی ایک لڑکی سے ہو گئی لیکن نکاح کے وقت مہر متعین نہیں ہے. مہر کتنی؟ 5,000 کی, 10,000 کی, 20,000 کی, 50,000 کی, 1,00,000, کچھ بھی نہیں. اب خلوت صحیحہ ہوئی ہی نہیں, ابھی وہ بیوی کے پاس گیا ہی نہیں اور طلاق ہو گئی. اب مہر اس کو کتنا دینا؟ لڑکی کو کتنا دینا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا کہ مہر مثل دیا جائے, مہر مثل دیا جائے. مہر مثل کا مطلب اگر اس لڑکی کی بہن اور اس کے گھر میں تمام بہنوں کی مہر 1,00,000 ہے تو بندے کو 1,00,000 دینا پڑے گا. جی اس کو مہر مثل بولتے. نکاح کے وقت مہر متعین نہ ہو, طلاق ہو جائے خلوت صحیحہ تو پہلے تو کتنا دینا پڑے گا؟ مہر مثل دینا پڑے گا بولتے. یہ فتویٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے کہ مہر مثل دیا جائے گا. اس کے بعد کہہ رہے اگر یہ مسئلہ غلط ہے تو میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے, اور اگر مسئلہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے. ڈر دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر مسئلہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے, اور اگر مسئلہ غلط ہے تو میری طرف سے, میرے نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے. یہ احتیاط دیکھیے آپ. آج کے نام نہاد فقہ کی طرح نہیں کہ حدیث و قرآن بر طرف اس کے بعد مسئلے نکال رہے ہیں, فقہ کا نام دے رہے ہیں اس کو. نہ اس مسئلے کا قرآن سے کوئی تعلق نہ حدیث سے کوئی تعلق. احتیاط دیکھ رہے ہیں؟ اگر مسئلہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے, مسئلہ غلط ہے تو میرے نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے. وہاں پر حضرت ماقل ابن سنان الشیعی تھے, ایک صحابی, کہا کہ حضرت آپ نے مسئلہ صحیح بتایا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بروا بنت واشق الشیعیہ کے حق میں اسی طریقے کا فیصلہ فرمایا تھا. یہ مسئلہ اس طریقے کا زمانے نبوی میں بھی پیش آیا تھا. وہ عورت بروا بنت واشق الشیعیہ میرے قبیلے کی تھی. ماقل ابن سنان بول رہے ہیں کہ میرے ہی قبیلے اشجع کی ایک عورت تھی بروا بنت واشق, نبی نے اس کے بارے میں مہر مثل ہی کا حکم فرمایا تھا. آپ کا فتویٰ بالکل درست ہے. راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس پر اتنا خوش ہوئے کہ زندگی میں اس سے زیادہ کبھی خوش نہیں ہوئے کہ میری بات حدیث کے مطابق ہو گئی. کاش یہ جذبہ ہو کہ اگر کوئی بات کہہ دے اور حدیث اس کے خلاف آ جائے تو چپ چاپ رجوع کر لے, اور اگر مطابق ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اتنا خوش ہو کہ زندگی میں کسی بات پر خوش نہ ہو. یہ جذبہ ہے. تو پہلی بات, صحابہ کرام اجتہاد کرتے ہوئے بہت ڈرتے تھے, بہت کیئرفل ہو کر کے اجتہاد کرتے تھے, مجبوری کی حالت میں کرتے تھے. ایک دوسرے, اگر ان کے اجتہاد کے بعد پتا یہ چل جاتا کہ کسی حدیث کے خلاف ان کا یہ اجتہاد ہے تو فوراً رجوع کر لیتے تھے. تیسرا, تیسری بات دیکھیں، اختلاف ہو جاتا تھا مگر اختلاف ہونے کے باوجود احترام میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، یہ تیسرا نقطہ یاد رکھا جائے. علامہ ابن قیم نے یہ فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 100 مسائل میں اختلاف تھا. کتنے مسائل میں؟ 100 مسائل میں اختلاف تھا. کن میں؟ عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 100 مسئلوں میں اختلاف تھا، لیکن اس اختلاف کے باوجود حضرت عبداللہ ابن مسعود بے حد احترام کرتے تھے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کا، اور حضرت عمر ابن خطاب بے حد احترام کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. یعنی اتنے اختلافات کے باوجود احترام اور محبت میں کمی نہیں ہے. آج دیکھیں اختلافات موجود ہیں لیکن ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہنے میں، ایک دوسرے کو گستاخ رسول کہنے پر لگے ہوئے ہیں. مسائل میں اختلاف تھا لیکن اختلاف کے باوجود احترام اور محبت میں صحابہ کرام میں فرق نہیں آیا. کیسے کہتے ہو کہ اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا؟ صحابہ میں اسی طریقے کے اختلاف تھے جیسے تمہارے اندر ہے. 100 مسائل میں اختلاف دو آدمیوں کے درمیان ہے لیکن دونوں کے محبت اور احترام میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا. تاریخ اٹھا کر کے کوئی آدمی ثابت کر دے اس کو. اور چوتھی چیز، صحابہ کرام کے اختلاف میں حق مطلوب ہوتا تھا نہ کہ تعصب اور تنگ نظری. الفاظ یاد رکھے جائیں، صحابہ کرام کے اختلاف میں حق مطلوب ہوتا تھا نہ کہ تعصب اور تنگ نظری. آج کا اختلاف کہتے ہو صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف تھا، آج کا اختلاف یہ حق مطلوب نہیں ہوتا اختلاف میں بلکہ تعصب اور تنگ نظری کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے. لہذا تمہارا یہ کہنا کہ اس طریقے کا اختلاف صحابہ کرام کے درمیان بھی تھا، غلط بولتے ہو تم. چار چیزیں جو صحابہ کرام کے درمیان تھیں اختلاف کے باب میں، وہ چاروں باتیں تو تمہارے اندر نہیں ہیں. پھر کیسے یہ بات پھیلا رہے ہو، اس بات کا دعویٰ کر رہے ہو کہ ارے اختلاف تو صحابہ کرام کے درمیان بھی تھا. اور ایک بڑا پیارا نقطہ مولانا صفی الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے دعا فرمائے، کہ انہوں نے احسن البیان کے اندر بڑا اچھا نقطہ لکھا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کے ضمن میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ جھوم اٹھیں گے. آپ نے پڑھا ہوگا، میری طرح نہیں پڑھا ہوگا آپ نے، میں نے جس طرح پڑھا ہوگا بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ اختلاف فطری ہے، یاد رکھا جائے اختلاف فطری ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف قابل قبول ہے، اور ایک اختلاف بدبختانہ ہے. اچھا، اختلاف فطری ہے اچھا ہے، اور ایک اختلاف بدبختانہ ہے غلط ہے. کیسے؟ مرکز اطاعت اور محور عقیدت اگر قرآن و سنت ہے، اس کے بعد اگر اختلاف ہو جا رہا ہے اس اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن محور عقیدت مرکز اطاعت کتاب و سنت نہ ہو بلکہ ائمہ کے اقوال ہو، اب اختلاف اگر ہو تو اختلاف بدبختانہ ہے. اللہ اکبر. اہل حدیثوں میں کبھی اختلاف ہوا تو اسی بنیاد پر ہوا ہے، چند مسئلوں میں. تمام اہل حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارا محور عقیدت، ہمارا مرکز اطاعت کیا ہے؟ کتاب اور سنت. اب محور عقیدت اور مرکز اطاعت یہ جب ایک ہی ہے، اب اختلاف اگر ہو جائے تو اختلاف فطری ہو جاتا ہے، لیکن اگر محور عقیدت ہی چینج ہو جائے، بدل جائے، لوگ اماموں کے آراء اور اقوال کو اولین درجہ دے دے اور قرآن و سنت کو ثانوی درجہ دے دے، اس صورت میں اگر اختلاف ہوگا تو اختلاف بدبختانہ ہے. اور یہیں سے افتراق امت کے المیہ کا آغاز ہوتا ہے، اور یہیں سے امت میں ٹوٹ پھوٹ اور امت میں اختلاف کی بنیاد پڑتی ہے. نقطہ کیا نکلا؟ اہل حدیثوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو وہ اختلاف فطری ہو، قرآن کی تعبیر، قرآن کی تشریح اور اس کے فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مرکز اطاعت اور محور عقیدت چینج نہ ہو، کتاب و سنت ہی ہو. لہذا ہم میں اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ اختلاف فطری ہے، برابر ہے. لیکن اگر مرکز اطاعت ایک طرف ہو جائے، محور عقیدت چینج ہو جائے، اس کے بعد اگر اختلاف ہو جیسا دوسروں کے درمیان، تو یہ اختلاف غیر محمود ہے، مذموم ہے. اس اختلاف یہ قطعاً گنجائش شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں. نقطہ یاد رکھا جائے. کس طریقے کا اختلاف ہوتا تھا صحابہ کرام کے درمیان میں؟ ذرا ایک حدیث سے میں اس کو واضح کر دیتا ہوں. حدیث اس طرح ہے. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة فادرك بعضهم العصر في الطريق فقال لا نصلي حتى ناتيها وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم رواه البخاري في كتاب المغازي. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی میں لائے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر فرمایا کہ کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں. یعنی تاکید کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھو. پس منظر کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جنگ احزاب کے موقع پر یہودیوں نے آپ کے ساتھ غداری کی, مسلمانوں کے ساتھ غداری کی. عین وقت پر انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا مسلمانوں کا. مسلمان چکی کے دو پاٹوں کے درمیان اس وقت پس رہے تھے. اللہ تعالی نے فتح دی اپنی رحمت سے, ایسی فوج بھیجی جو دکھائی نہیں دیتی, ایسی ہوا بھیجی جس نے اس کے تمبو اور ان کے سب ٹینٹ وغیرہ اکھاڑ دیے, بھاگنے پر مجبور کر دیا. اللہ کی رحمت سے غزوہ احزاب میں کامیاب ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جنگی لباس اتار رہے تھے, اچانک جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ جنگی لباس اتار رہے ہیں کیا؟ کہا کہ جنگی لباس مت اتاری, ابھی فرشتوں نے لباس نہیں اتارے جنگی. اللہ اللہ اللہ. پہلے تو مسلمان ایسے تھے کہ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے ہتھیار بند ہو کر آتے تھے. آج ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے, اللہ کا ساتھ نہیں ہے نا, فرشتے نہیں اترتے ہماری مدد کے لیے. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. ویسا ایمان تو ہونا تمہارے اندر, ویسا ایمان تو ہونا پہلے مسلمانوں جیسا. تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہتھیار اتار رہے ہیں, ابھی تو فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے. کہا کیوں؟ کہا کہ بنو قریظہ کو سبق سکھا رہا ہے. اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کوئی ہتھیار نہ اتارے, نماز عصر بنو قریظہ ہی میں پڑھی جائے, بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا جائے, ان کے قلعوں کا, ان کی گڑھیوں کا محاصرہ کر لیا جائے, سیز کر لیا جائے اس کو. اور آپ نے فرمایا کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں. اب چلے سب مسلمان, راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, اب اختلاف ہو گیا. بعض لوگوں نے کہا رہے بھائی عصر کی اذان ہو گئی ہے, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز پڑھ لیتے ہیں. تو دوسرے لوگ کہہ رہے نبی نے کہا ہے کہ بنو قریظہ میں چل کر ہی پڑھیں گے. تو دوسرے لوگوں نے کہا نبی نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اگر بیچ میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو چھوڑ دینا, یہ کہا کہا تھا آپ نے جلدی کے لیے کہا تھا. دیکھیں ایک طرف ہو گیا ہے, اب کچھ صحابہ کرام نے پڑھ لیا, کچھ صحابہ کرام نے عصر کی نماز چھوڑ دی, مغرب کے وقت جا کر کے بنو قریظہ میں پڑھا انہوں نے. جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی تو آپ نے کسی کو غلط نہیں ٹھہرایا. دیکھیے ایک نے منطوق کے اوپر عمل کیا, ایک نے مفہوم کے اوپر عمل کر لیا, برابر ہے؟ تو اس طریقے کے اختلافات تھے کہ بات صاف نہیں تھی. بات صاف نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس پر عمل کر لیا, بعض لوگوں نے اس کے اوپر عمل کر لیا, بات واضح نہیں تھی. آج بھی اگر کسی حدیث میں بات واضح نہ ہو تو چاہے اس کے اوپر عمل کر لو چاہے اس کے اوپر عمل کر لو, دونوں پہلوؤں پر عمل ممکن ہو تو دونوں پر کر لو, لیکن اگر مسئلہ صاف ہو تو دونوں پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں آمین بول, زور سے بھی بول سکتے, دھیرے بھی بول سکتے. کیسے بول سکتے؟ آمین زور سے کی دلیل موجود ہے اور دھیرے کی دلیل موجود نہیں ہے. موجود بھی اگر تو وہ لایانی ہے, فضول ہے, ضعیف اور کبارہ قسم کی ہے, لہذا اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے. معارضہ ہی نہیں کیا جا سکتا صحیح حدیث سے کسی ضعیف حدیث کا. تو یہ کہنا دونوں پر عمل ہو جائے, یہاں بھی بات ہو یہاں بھی بات ہو, کیسے چلے گا؟ نہیں چلتا. تو اس طریقے کے اختلافات. اور کچھ اختلافات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلافات کیسے ہوئے. جیسے کوئی لفظ محتمل المعنی ہے نہیں, یعنی اس کا دو معنی نکل سکتا ہے. جیسے قرآن میں ہے قرو, مطلقہ عورتیں تین قرو انتظار کریں, ان کی عدت 3 قرو ہے. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرو سے مراد حیض ہے, زید ابن ثابت کہتے ہیں قرو سے مراد طہر ہے. جناب علی لفظ میں اختلاف ہو گیا, لفظ میں دو معنی تھے, دو معنی ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو گیا. ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ قرو کا مطلب حیض ہے, طرح کا مطلب حیض ہے, اور ایک کہہ رہے طرح کا مطلب کیا ہوتا ہے طہر. اس لیے کہ لفظ محتمل المعنی انتا, دو معنی کہاں ملتا, دونوں معنی اس میں ہو سکتے تھے. اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوا کہ حکم کی علت میں اختلاف ہو گیا, حکم کی علت کیا ہو. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو آپ کھڑے ہو گئے, اب کیا کیا جائے؟ کسی یہودی کا کسی غیر مسلم کا جنازہ جائے تو کھڑے ہو جانا چاہیے کیا؟ مطلب اس میں بھی صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ نبی جو کھڑے ہوئے فرشتوں کی تعظیم میں کھڑے ہوئے, چونکہ فرشتے جاتے ہیں اگر وہ نیک ہے تو اچھے فرشتے رہتے ہیں ساتھ میں, اور اگر برا ہے تو عذاب کے فرشتے ساتھ میں رہتے ہیں, لیکن رہتے تو اللہ کے فرشتے ہی ہیں, لہذا وہ فرشتے جب جا رہے ہیں تو ان کی تعظیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. تو اب چاہے غیر مسلم کا جنازہ جائے چاہے مسلمان کا جنازہ جائے, آدمی بیٹھا رہے تو کھڑا ہو جائے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے فرشتوں کی وجہ سے. تو چاہے غیر مسلم کا جنازہ ہو چاہے مسلمان کا جنازہ ہو, آدمی بیٹھا ہوا تو کھڑا ہو جائے. بعض صحابہ کرام نے کہا نہیں, بلکہ نبی اس وجہ سے کھڑے ہوئے کہ وہ یہودی کا جنازہ تھا, کہیں اس یہودی مشرک کا کی ہائٹ آپ کے سر سے بلند نہ ہو جائے, لہذا کھڑے ہوئے, کہ مشرک کا جنازہ آپ کے سر سے اونچا نہ ہو جائے, لہذا اس وجہ سے آپ کھڑے ہوئے. تو چونکہ اختلاف ہو گیا, چاہے اس پر عمل کر لیجیے چاہے اس کے اوپر عمل کر لیجیے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنجا کوئی نہ کرے, پاخانہ کوئی نہ کرے پچھم کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے, مغرب کی طرف قبلہ کی طرف پیٹ کر کے یا منہ کر کے کوئی استنجا پخانہ نہ کرے. یہ تو آپ کا حکم ہے. اس کے بعد آپ کو خود دیکھا گیا کہ آپ ایک دفعہ قبلہ کی طرف منہ کر کے حاجت فرما رہے, اختلاف ہو گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہلے جو کہا تھا وہ منسوخ ہے اور آپ کا یہ عمل ناسخ ہے, اب آدمی قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب پاخانہ کر سکتا ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ فرق کیا جائے گا, اگر آدمی کے سامنے کوئی آڑ ہے تو آڑ میں رہ کر کے قبلہ کی طرف منہ بھی کر سکتا ہے اور پیٹ بھی کر سکتا ہے, لیکن اگر آر نہ ہو تو پیٹ بھی نہیں کر سکتا منہ بھی نہیں کر سکتا. تو اس طریقے کے اختلافات تھے, اور ان اختلافات میں حق مطلوب ہوا کرتا تھا. میں نے اشارات کر دیا ہے کہ اختلاف کی نوعیت صحابہ کرام کے زمانے میں کس طرح تھی. صحابہ کرام کے اختلاف کا حوالہ جو لوگ دیا کرتے ہیں کہ ارے بھائی اختلاف کا کیا ہے, اختلاف تو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا. کاش انہیں معلوم ہوتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کے درمیان اختلافات کی نوعیت کیا تھی. یہ نوعیت تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. آئیے ایک حدیث دیکھیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دو اختلافات کے اندر کیا نسخہ تجویز فرمایا, کیا پرسکرپشن ہے, وہ دیکھیے ذرا. میں تو کہتا ہوں اگر اس حدیث کے اوپر عمل کر لیا جائے تو ہماری دنیاوی زندگی اور ہماری اخروی زندگی دونوں کامیاب ہو جائے. حدیث اس طرح, وعن العباد بن ساریۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فوازن موعظۃ بلیغہ وجلت منہا القلوب وزرفت منہا العیون فقیل یا رسول اللہ وعزت موعظۃ مودع فہد الینا بأحد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من بعدي اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عزوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة رواه ابن ماجه في باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس حدیث پاک کو حضرت امام ابن ماجہ باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم کے اندر لائے. بڑی پیاری حدیث لے کر جاؤ. حضرت عباد بن ساریہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے بڑی اچھی تقریر فرمائی. تقریر ایسی تھی کہ لوگوں کے دل دھڑکنے لگے اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب آپ کی تقریر ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ایسی تقریر فرمائی جیسے رخصت ہونے والا تقریر کرتا ہے، تو کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا چار چیزیں ذہن نشین کر لو. پہلی چیز علیکم بتقوی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھ لو. جلوت میں رہو تو اللہ سے ڈرو، خلوت میں رہو تو اللہ سے ڈرو، تنہائی میں رہو تو اللہ سے ڈرو، اجالے میں رہو تو اللہ سے ڈرو، اندھیرے میں رہو تو اللہ سے ڈرو، گھر میں رہو تو اللہ سے ڈرو، باہر رہو تو اللہ سے ڈرو، ہر معاملے میں لین دین کرو تو اللہ سے ڈرو، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. علیکم بتقوی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. پہلی چیز والسمیع والطاعۃ، اور امیر کی اطاعت کرو. خلیفۃ المسلمین کے، امیر سے مراد خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المسلمین کی اگر ہو تو اس کی اطاعت کرو چپ چاپ. وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًا، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، یہ امت مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی، بہت اختلاف دیکھو گے، تو کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا. دیکھو یہاں کہتے ہیں، دیکھو میری سنت، نبی نے کہا خلفائے راشدین کی بھی سنت کو، حجت بتایا. کاش انہیں معلوم ہوتا کہ یہاں سمجھنے میں آپ سے غلطی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ اختلاف جب دیکھو تو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو. نبی کی سنت الگ اور خلفائے راشدین کی سنت الگ، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اپنی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی ترغیب اور تلقین کرنے کے بعد آپ نے جو یہ کہا کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی سنت کچھ اور ہے میری سنت کچھ اور ہے. مطلب یہ ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. کیسے پکڑنا ہے؟ جیسے میرے خلفاء نے پکڑا ہے، ان کی یہ سنت دیکھنا کہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ میری سنت دیکھتے تھے، یہ نہیں کہ الگ سے سنت ایجاد کرتے تھے. کہ جن لوگوں نے یہ مفہوم سمجھا، کتنا غلط مفہوم سمجھا ہے انہوں نے، کتنا غلط مفہوم سمجھا کہ نبی کی سنت الگ اور خلفائے راشدین کی سنت الگ. یہ عقل کے دیوالیہ پن کی دلیل ہے، عقل کے دیوالیہ پن کی دلیل ہے. نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو. کیسے؟ جیسے میرے خلفائے راشدین نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا ہے، یہ مطلب اس کا. اس کا یہ مطلب نہیں خلفائے راشدین کی سنت میری سنت سے الگ کوئی چیز ہے، یہ بھی کر لو تو صحیح، وہ بھی کر لو تو صحیح. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نئی نئی چیزوں سے بچو، اور اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی. اس میں چار چیزیں بڑی پیاری ہیں، ایک تو اللہ کا ڈر، اور دوسرے آپ نے آج سے 1400 سال پہلے پیشین گوئی فرما دی تھی کہ امت مسلمہ میں دو پلیٹ فارموں پر اختلاف ہوگا، ایک سیاسی پلیٹ فارم پر اور ایک مذہبی اختلاف پلیٹ فارم پر. کن پلیٹ فارم پر اختلاف ہوگا؟ دو پلیٹ فارم پر، سیاسی پلیٹ فارم پر اور مذہبی پلیٹ فارم. سیاسی پلیٹ فارم کا حل کیا ہے؟ سیاسی پلیٹ فارم پر اگر اختلاف ہو تو ایک امیر بنا لو اور سارے ایک جھنڈے کے تحت جمع ہو جاؤ. آج تو ہم 5% ریزرویشن نہیں منوا پا رہے ہیں، ہماری سیاسی قوت کی کمزوری کا حال یہ ہے. بتائیے، ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہے، سیاسی طور پر بھی ہمارا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی الگ ایک ڈیڑھ انچ کی بجیز بنائے ہوئے، ایک پارٹی سے نکلتا ہے دوسری پارٹی بنا لیتا ہے، تو سیاسی طور پر بھی ہمارا شیرازہ منتشر ہے. نبی نے کہا کہ ایک امیر بنا، اس کے پیچھے چلے جاؤ، ایک جھنڈے کے تلے جمع ہو جاؤ، سیاسی پلیٹ فارم پر جو اختلاف ہو حل ہو جائے گا. اور مذہبی پلیٹ فارم پر یہ اختلاف ہو تو کیا کرو گے؟ اس کے حل کا صرف ایک ہی طریقہ، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ اکبر، ان دونوں معاملوں میں مسلمان فیل ہے. لہذا سیاسی پلیٹ فارم پر بھی اختلاف موجود ہے اور مذہبی پلیٹ فارم پر بھی اختلاف موجود ہے، اور دونوں کا حل بھی یہاں موجود ہے. کاش ہی رجیس کے اوپر عمل ہوتا ہم لوگوں کا، تو ہمیں سیاسی پلیٹ فارم کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور مذہبی پلیٹ فارم پر جو اختلاف ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہمارے اس ملک کے اندر ایک طریقہ کہ بھائی دیش کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کو غیر مسلم بھائی ہوں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں, دیش کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ سب شانہ بشانہ متحد ہو کر کے دیش کی ترقی کے لیے کام کریں, دیش کو آگے بڑھائیں. ارے جب آپس میں لڑتے رہیں گے تو دیش ترقی کیا کرے گا, جب ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو دیش کیا ترقی کرے گا. دیش کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ تمام مذہب کے ماننے والے جو ہمارے اس دیش کے اندر رہ رہے ہیں سب شانہ بشانہ ایک ساتھ مل کر کے قوم کی فلاح و بہبود, ملک کی فلاح و بہبود, ملک کی خوشحالی, ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہوں, اس طرح سب مل کر کے ملک کی ترقی کریں. اور دوسرا جہاں تک مذہب کی بات ہے, ہمارے ہندوستان کے آئین میں دستور میں ہم کو جتنی آسانیاں ملی ہیں جتنی رعایتیں ملی ہیں ہم ان رعایتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ قانون نے ہمیں وہ رعایت دی ہے, قانون نے ہمیں وہ پریویلیجز دیے ہیں, قانون نے ہمیں وہ حقوق دیے ہیں, وہ مراعات دیے ہیں, تو ہم اس کے حصول کی کوشش کریں. اس کے لیے ہمیں سیاسی طور پر جو ہے متحد ہونا ہے, یوں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے کہ بلا وجہ کسی کو پر ظلم نہ ہو, بلا وجہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, سب متحد ہو کر کے جان مال ساری چیزیں دامے دیر میں سخنے سب ان حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور جہاں تک ملک کی ترقی کی بات ہے تو ملک تو سب کا ہے, سارے لوگ ہمارے ہندو بھائی مسلمان عیسائی سکھ سارے لوگ شانہ بشانہ مل کر کے آپس میں محبت اور اتحاد کے ساتھ ملک کی خوشحالی کے لیے کوشش کریں اور ملک کی ترقی ملک کی فلاح و بہبود کے لیے دل و رات سوچیں. تو اس طریقے سے یہ پہلو, یہ دوسرا ہو گیا. جہاں تک ہمارے مذہبی پلیٹ فارم کی بات ہے, جیسے لوگ ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں, وہ آدمی الگ ایک فرقہ بنا کر کے بیٹھا ہے, مسلمان ایک الگ فرقہ بنا کر کے بیٹھا ہے, وہ مسلمان ایک الگ فرقہ بنا کر کے بیٹھا ہے, ان فرقوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ مسلمانوں میں اتحاد کے لیے ان فرقوں کا ختم ہونا ضروری ہے. یہ فرقے ختم کب کیسے ہوں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی نسخہ بتا دیا ہے, صرف ایک ہی شکل ہے. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عزوا علیہا بالنواجذ. عزوا علیہا بالنواجذ کہہ کر کے ایک عجیب نقطہ بتایا گیا ہے کہ مذہبی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تمہیں رسول کی سنت پکڑنی ضروری ہے, لیکن ڈھیلے ڈھیلے نہیں پکڑنا ہے, ڈھیلے پکڑو گے تو مضبوط اتحاد نہیں ہوگا. عزو علیہا بالنواجذ, اس کو دانتوں تلے دبا لو, مضبوطی سے اس کو پکڑو تب اتحاد مضبوط ہوگا. وَإِيَّاكُمُ الْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور نئی نئی چیزوں سے جن کا تعلق محدثات سے ہے ان سے بچتے رہو. اب آئیے اتحاد کی بنیاد کے لیے ایک آیت کریمہ اور اس پر ایک حدیث, اس کے بعد تقریر کا اختتام. بڑی پیاری آیت ہے اور بڑی پیاری حدیث کی اشارہ ہے. دیکھیے اللہ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اتحاد کے چار اصول بتائے, ان چاروں اصولوں کو اپنا لو متحد ہو جاؤ گے. ایک اصول ایجابی ہے اور تین اصول سلبی ہیں, ایک پوزیٹیو ہے ایک اصول اور تین اصول نگیٹو ہیں. پوزیٹیو کیا ہے, آ جاؤ یہ پوزیٹیو ہے. آ جاؤ کہاں, اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. تم بھی مانتے ہو اللہ ایک ہے, سبھی مانتے ہیں, یہاں تک کہ ایون ہندوز بھی یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا پرمیشور سب سے بڑا بھگوان ایک ہی ہے, وہ بھی تو نہیں مانتے, گڑبڑی کہیں دوسری جگہ ہو رہی ہے سمجھنے میں. تو جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے اتفاق ہے جس پر, اس پر آ جاؤ. یہ ہے ایجابی پہلو, پوزیٹیو ایسپیکٹ ہے اس کا ایجابی پہلو. تین سلبی, اللہ نعبد الا اللہ یعنی ہم صرف اللہ کی عبادت کریں, ولا نشرک بہ شیئا نہ شرک کریں اللہ کے ساتھ, دو اور تیسرے تقلید نہ کریں, ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, ہم میں سے بعض کو رب بنانے کی اجازت نہیں اللہ کے علاوہ. یعنی ایک تو تعالو یہ پوزیٹیو ایسپیکٹ ہے اور تین سلبی نگیٹو, اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, ہم میں سے بعض کو اپنا رب نہ بنائے اللہ کو چھوڑ کر کے. بعض کا بعض کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے, وہی تقلید کرنا ہے, اپنے علماء کی بات بے دلیل مان لینا ہے, اسی کو تقلید کہتے ہیں. کیسے, دلیل دلیل اس طرح ہے, اس کی شرح میں حدیث پاک جسے امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ کتاب التفسیر کے اندر لائے اور راوی حضرت عدی بن حاتم میں روایت اس طرح ہے, وعن عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذهب فقال یا عدی اطرح عنک هذا الوثن وسمعته يقرا في سوره براءه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فقال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوا واذا حرموا عليهم شيئا حرموا رواه الترمذي في كتاب التفسير. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, میرے گلے میں سونے کی سلیب تھی, وہ کراس کراس جو ہے سونے کا کراس میرے گلے میں لٹکا ہوا تھا, دیکھتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدیس بت کو اپنے گلے سے نکال پھینک, اتنے مسلمان ہیں بت لٹکائے پھرتے, کوئی ہاتھوں میں بت لٹکایا رہتا ہے دھاگے کی شکل میں, کوئی تعویذ کی شکل میں بت لٹکایا رہتا ہے, کوئی امام زامن کی شکل میں بت لٹکایا رہتا ہے, بت لٹکائے گھوم رہے, یہ بھی بت لٹکا کر کے آئے کراس کی شکل میں. نبی نے فرمایا اس بت کو نکال پھینک, انہوں نے نکال دیا اور فرما رہے ہیں کہ نبی کو میں نے فرماتے سنا سورہ برات کی سورہ توبہ کی آیت تلاوت کرتے ہوئے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے مولویوں کو اپنے پیروں کو اپنے صوفیوں کو اپنے درویشوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا اللہ کے علاوہ, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. حضرت عدی فرما رہے کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے آپ, ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں. فقال اما انہم لم یکونوا یعبدونہم, ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے, تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہم ان کو اپنا معبود بنا لیتے, ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم نے پیروں کی, ہم ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے, رکو نہیں کرتے. نبی نے فرمایا عبادت کا جو تم نے مطلب سمجھا ہے وہی صرف نہیں ہے, اچھا یہ بتاؤ جب تمہارا مولوی جب تمہارا درویش تمہارا عالم کسی چیز کو حلال کرتا ہے تو اسے حلال سمجھ لیتے ہو نا چپ چاپ بغیر تحقیق کے؟ بولے ہاں یہ تو ہے اللہ کے رسول. اذا احلوا لهم شيئا استحلوا, مولوی اگر حلال کہتے تو بلا تحقیق اسے حلال سمجھ لیتے, ایسا ہے؟ بولے ہاں ہے. وہ اذا حرموا عليهم شيئا حرموا, جب کسی کو تمہارا مولوی کسی چیز کو حرام ٹھہراتا ہے تو چپ چاپ حرام مان لیتے ہو, ایسا ہے کہ نہیں؟ بلا تحقیق کے. بولے ہاں بلا تحقیق کے, ہم جو وہ بولتا ہے مان لیتے, حلال کہتا تو حلال کہہ لیتے اور حرام کرتا ہے تو حرام کر لیتے. آپ نے فرمایا یہی ہے باز کا باز کو یا اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنانا اللہ کو چھوڑ کر کے, تو تکلیف تو شرک ہوئی نا, حدیث سے بھی ثابت اور قرآن سے بھی ثابت, اور یہ اتحاد کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. میں نے بتایا نہیں آیت کریمہ میں چار اتحاد کے اصول بتائے گئے, ایک پوزیٹیو اور تین نگیٹو ہے, ان تین نگیٹو پہلوؤں میں سے ایک پہلو ولا تخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ جسے تخلیق کہتے, اسی کی وجہ سے اتحاد نہیں پیدا ہو رہا ہے. جب تک یہ چاروں اصول آدمی اپلائی نہیں کرے گا, جب تک اپنی زندگی میں لائے گا نہیں, تب تک اتحاد ناممکن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, جس کی وجہ سے ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں اور جس پر ٹھہر کر کے تمام امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہے. اللہ ہمیں نیک عمر اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.